cenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 sierpnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Londyn zagwarantuje unijnym imigrantom prawo pozostania w Wielkiej Brytanii po Brexicie, informuje Daily Telegraph. Po dwóch dniach poszukiwań policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie kelnerki w Krynicy Morskiej. ABW wyjaśnia, dlaczego Ludmiła Kozłowska ma zakaz wjazdu do Polski i Unii Europejskiej. Unijni imigranci po Brexicie będą mogli zostać w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli rokowania rozwodowe z Unią się załamią, donosi dziennik Daily Telegraph. Do tej pory brytyjski rząd odmawiał dania przybyszom z Unii jednostronnych gwarancji. Wskazywał, że los imigrantów to część skomplikowanych negocjacji. Ale według przecieków gabinet Theresa May zmienił zdanie, a w tym tygodniu Polacy, Bułgarzy czy Francuzi mają dostać taką gwarancję. Adam Dąbrowski. Po Brexicie bez zmian. Imigranci będą tu mogli zostać, pobierać zasiłki, będą mieli dostęp do służby zdrowia utrzymywanej z podatków. Ciągle będą też mieli prawo sprowadzać z zagranicy swoich bliskich. Nawet jeżeli Unia i Londyn nie dojdą do porozumienia, nawet jeżeli obywatele brytyjscy w Hiszpanii czy we Francji nie otrzymają podobnych praw. Londyn udzieli Polakom czy Czechom gwarancji jednostronnych. Powód? Rząd obawia się, że na Wyspach zabraknie po prostu rąk do pracy. W tym tygodniu gabinet Theresa May publikuje 83 dokumenty przedstawiające plan awaryjny. Plan na wypadek, gdyby rokowania z Brukselą się załamały. Daily Telegraph dotarł do dokumentu dotyczącego losu około 3 milionów unijnych imigrantów żyjących dziś na Wyspach. Reakcje w partii konserwatywnej? Czołowy eurosceptyk Jacob Rees-Mogg mówi, że to słuszne, bo imigranci przybyli tu legalnie, a prawa nie powinno stosować się wstecz. Ale już jego kolega partyjny David Jones protestuje. Musimy dbać o interes naszych obywateli, alarmuje polityk w rozmowie z Daily Telegraph. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Unijny komisarz do spraw ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici oświadczył dziś, że do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej teoretycznie może jeszcze nie dojść. Zastrzegł jednak, że najpewniej Brexit stanie się faktem. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie kelnerki w jednej z restauracji w Krynicy Morskiej. Jeszcze dziś 29-latek z Pruszkowa zostanie doprowadzony do prokuratury. Chodzi o zajście, z którego nagrany przez świadka film trafił do internetu, relacjonuje Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Kobieta wraca do zdrowia. W piątek wyszła ze szpitala. Na wspomnianym filmie widać, jak zaatakowana w tył głowy upada na podłogę i traci przytomność. 47-letniej kobiecie założono kilka szwów. Okazało się, że to kelnerka lokalu, która próbowała wyprosić awanturujących się gości. Początkowo policja ustaliła 6 mężczyzn, którzy wszczęli awanturę w lokalu, ale po wylegitymowaniu zwolniła ich. Po przesłuchaniu świadków i zebraniu dowodów okazało się, że kelnerkę miał zaatakować 29-latek z Pruszkowa. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. Policjanci postawili mu zarzut uszkodzenia ciała i zatrzymali w celi. Dziś mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury. Tam okaże się, czy na jednym zarzucie się skończy i czy będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Tylko wczoraj utonęło 7 osób, w tym sezonie już 335, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze raz apeluje o rozsądek nad wodą. Teraz informacja sprzed chwili. 2 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w Łódzkiem na autostradzie A2 w kierunku Poznania. Trasa jest zablokowana. ABW wyjaśnia, dlaczego pochodząca z Ukrainy szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska ma zakaz wjazdu do Polski i Unii Europejskiej. Tłumaczy ją negatywną opinią dotyczącą jej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii. Negatywna opinia ABW w tej sprawie została przygotowana przez Departament Kontrwywiadu ABW, a jej wydźwięk tej opinii ma związek z dużymi wątpliwościami dotyczącymi finansowania Fundacji Otwarty Dialog, której szefową jest Ludmiła Kozłowska. Te wątpliwości mogą mieć w najbliższym czasie skutki prawne. Trwa w tej sprawie kontrola skarbowa i w związku z tym szczegółowe informacje nie mogą być przekazane, dodaje rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. 5 dni temu Polska wpisała Ludmiłę Kozłowską do systemu informacyjnego Schengen, co skutkuje natychmiastowym wydaleniem z Unii Europejskiej. Została deportowana na Ukrainę. O delikatnej misji szefa niemieckiej dyplomacji w Polsce pisze Die Welt. Według gazety Heiko Maas będzie miał przed sobą trudne zadanie nie oszukiwać Polski, która jest partnerem w Unii Europejskiej, a mimo to spróbować przemówić jej do rozumu. Die Welt zauważa, że ministrowie Maas i Czaputowicz mają do omówienia wiele spraw, bo niemiecko-polskie stosunki uchodzą za co najmniej trudne, odkąd w 2015 roku władzę przejął narodowo-konserwatywny PiS. Dziennik pisze, że polskie władze jako problem wskazują budowę z Rosji do Niemiec przez Bałtyk gazociągu Nord Stream 2,

Well, I keep searching. Yeah, I keep searching, love. Yeah, I keep searching for a heart to Searching for Hard to Love. Jeszcze nowsze nagranie pana Passengera. Czekam na całą płytę. Pewnie już za momencik, za chwileczkę. Na razie nasza piosenka dnia. 10 minut po 11. If some midnight you be dancing, getting thirsty, I go deep and down. They keep looking, looking through me while the storm goes. My Baby in the Club. Nasza piosenka dnia. Oczywiście w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Jeszcze jedna kartka z kalendarza 20 sierpnia 1980 roku. Nie pamiętałem, że to było tak dawno. Zmarł Joe Dassin. Tu vas, le temps m'a paru très long, loin de la maison,

Pani Monika napisała, lubię poniedziałki, są jak jajko z niespodzianką. Roberta Flack, Feel Like Making Love, a teraz Robert Plant, który ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Back to you. Robert Plant ma dzisiaj urodziny. Jeszcze jedno wspomnienie, jeszcze jedna kartka z kalendarza. 20 sierpnia 1949 roku urodził się Phil Lynott. Chamber, but here I am in prison. Here siebie. Much a ring, dama do, dama da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Tak, fryzurę film miał świetną. He's so 80s. Zmarł 4 stycznia 86 roku. Miał zaledwie 36 lat. Whiskey in the Jar, zespół Thin Lizzy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Dziecko, które ma wszystko. Pierwsza klasa, a jest już w drugiej klasie, dostanie nowe buty sportowe do szkoły za 99 zł z Allegro. Zbieraj monety i obniżaj ceny. Sprawdź. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie dostałem informację, że jutro piosenką dnia będzie nowe nagranie Paula McCartneya. Za 28 minut godzina 12. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dojrzałość sierpnia. Zboża zebrane, wianki z jarzębiny można pleść. Trawa nie rośnie jak w czerwcu czy w lipcu. Jeszcze 2 tygodnie zaczyna się szkoła. Ale w tym roku lato jakieś inne. I nie tylko u nas. Na przykład na Fuerteventurze słońce wychodzi koło 14. Do tej pory jest zachmurzone niebo i świeci do 20. Ludzie się kąpią, siedzą na plaży. U nas też temperatury wciąż szybują do góry i choć lubię ciepło, to trochę mam już dość. Każdy weekend, każde dodatkowe wolne dni czy wakacyjnie tłumy w górach. Boję się, że kiedyś ludzie zadepczą i karkonosze. Kilka dni temu poszłam na Śnieżkę. Ho, ho, jest nowy wyciąg na Kopę. Co 15 sekund kanapa, co 8 minut gondola. Pod schroniskiem Dom Śląski jak na Marszałkowskiej. Niestety w drodze na szczyt podobnie ciasno. Ludzi tyle, że widzisz tylko buty sąsiada wspinającego się przed tobą. Tak przy okazji powiem, że męskie nogi w pęcinach są jakieś dziwnie drżące, niepewne, nieprzyzwyczajone do wysiłku. Przy zejściu podobnie jest step by step, nie da się wyprzedzić nikogo. A tak w ogóle to ludzie w drodze załatwiają różne rzeczy. Na przykład zlecenia, przesyłki, jakieś interesy załatwiają. Na górze niespodzianka, na Śnieżce brak wody w toaletach. No i jedzenie takie, kiełbasa 30 zł, woda tylko gazowana 10 zł, piwo 15 i długi ogonek oczekujących i kupujących. Na szczęście obok, w czeskim kontenerze i woda, i kawa, i toaleta blisko. Na szlaku, dzieci w każdym wieku, od malucha w nosidełku do 2-3-5-latków. No i psy różnej maści i wielkości, szczególnie tych maluchów na smyczy, szkoda mi, bo większe psy idą zazwyczaj drogą wokół Śnieżki, to łagodna wersja podejścia. Na Śnieżkę wchodzą też starsi ludzie. Kibicowałam pewnej babci, która dotarwszy na szczyt rozglądała się za 16-letnim wnusiem. Zastanawiałam się, dlaczego ludzie nieprzygotowani wybierają od Domu Śląskiego ten czerwono-czarny odcinek na samą Śnieżkę. Tak bez kondycji, byleby wejść. Może to jeszcze rywalizacja z samym sobą. Dałem radę, potrafię. Oczywiście wszystko filmują, skrupulatnie wysyłają te filmiki. Na górze ludzie są niezadowoleni, bo można odpocząć jedynie albo na schodach, albo opierając się o skałę i to w pełnym słońcu. Schodzę do strzechy akademickiej. Zapach grillowanych mięs, kiełbas i bigosu daje się wyczuć znacznie wcześniej. To pod schroniskiem, a w środku dużo lepiej. Można zjeść naleśniki i kwaśnice i sporo innych pyszności. Dużo ludzi, ale nie tak jak na szczycie. Są ławki, można odpocząć i chycnąć do samotni. I tu duża niespodzianka. Brawo za nową drogę kamienną, aż do samego schroniska. Wreszcie nie trzeba skakać po kamieniach. A w samotni leniwie, cudownie, wakacyjnie. O dziwo, tego dnia bez tłumów. Bajkowy krajobraz polodowcowy z jeziorem w roli głównej, które też jakby skurczyło się nieco z powodu upałów. Nowo poukładana droga kamienna wiedzie aż do głównego szlaku w kierunku świątyni Wang. Tak to już jest. Co się poprawi w infrastrukturze, to coś innego nie domaga. We mnie nie ma zgody na takie traktowanie człowieka. 2 godziny w kolejce do wyciągu, kolejka pod Domem Śląskim, gdzie króluje piwo, no a na górze naprawdę nie ma nic, prócz tego, co można sprzedać za duże pieniądze. Przyznam, że szlaki w tym roku w Karkonoszach są dobrze przygotowane, nawet w mojej górskiej wiosce. 2 szlaki prowadzące do wodospadów podgórnej, czyste, liście zebrane, powalone drzewa też usunięto, co na początku sezonu nie było takie oczywiste. Przy wodospadzie, w miejscach, w których trzeba było uważać, nawet naprawiono barierki. Tylko wody trochę mniej, bo dawno u nas nie padało. Co bym chciała na szlaku, żeby się zmieniło? Chciałabym więcej życzliwości i zwykłego dzień dobry. Dzisiaj niebo się już trochę zachmurzyło. Być może, że będzie zmiana pogody. I tego życzę Państwu. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również. 23 minuty do godziny 12. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem, już nigdy nie usłyszę kochania twych słów, już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów, na zawsze pozostaną dni smutku i mąk, nie oplecie pieszczotą mnie w krąg, biel twoich rąk już nigdy, już nigdy. Jak okrutnie dwa słowa te brzmią, już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnę, kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie.

climbing to the top. I'll tell you anything you want. We're on a imaginary journey to a place beyond. You can climb the highest mountains, swim the deepest sea. The only thing that matters is you will find your destiny. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Major tu Błyskawica, stacja nadawca Armii Krajowej w Warszawie na falach 32,8 i 52,2 metra. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Kurtyna na krakowskim przedmieściu. Powstanie jako przedmiot estetyczny. Fragment 14. Odkąd dowiedziałem się o kurtynie na krakowskim przedmieściu, a dowiedziałem się niedawno w trakcie pisania tej książki, jakieś 2 albo 3 miesiące temu, nie daje mi ona spokoju. Można powiedzieć, że kurtyna, już wówczas, kiedy ją rozwieszono, miała znaczenie trojakie. Najważniejsze z nich to było znaczenie militarne, które w sposób naturalny stało się z czasem, kiedy kurtyna zniknęła, znaczeniem historycznym i takim też pozostaje obecnie. Z tym znaczeniem militarnym raczej bym zresztą nie przesadzał, bowiem wygląda na to, że nie było ono takie wielkie. Może nawet było całkiem niewielkie i dlatego o kurtynie tak mało mówiono, a w konsekwencji tak mało wiadomo. 2 pozostałe znaczenia, znaczenie symboliczne oraz znaczenie estetyczne. Wówczas, kiedy kurtynę powieszono, w ogóle nie były brane pod uwagę. Można nawet powiedzieć, że nie istniały. Przynajmniej nie istniały widzialnie, bo do takich rzeczy, do myślenia o nich, nikt wtedy nie miał głowy. Nie było na to ani czasu, ani ochoty. Piękno Powstania Warszawskiego oraz jego piękno symboliczne to są rzeczy, które zaczęły wychodzić na jaw po wielu latach, kiedy tamte wydarzenia historyczne oddaliły się od nas na tyle, że można już było pod ich powierzchnią dostrzec ich istotę. Ten element długiego trwania, który wolno nazwać elementem wiecznym. Z wielkimi wydarzeniami historycznymi zawsze tak się właśnie dzieje, że swoją treść istotną, początkowo słabo widoczną lub w ogóle niewidoczną, ukazują nam one dopiero po wielu latach. Ktoś może tu oczywiście powiedzieć, że mówiąc o symbolicznej treści bitwy pod Verdun, popełniamy brzydki grzech zaniechania czy zapomnienia. Nie chcemy pamiętać, jak się umiera w oparach gazu bojowego, jak mieszanka chloru z fosgenem rozdziera płuca, jaka to była okropna, nawet wstrętna śmierć. Jakie cierpienia musiały być z tym związane? Odpowiedź jest tutaj taka. Po pierwsze, ujawnienie treści symbolicznej nie musi koniecznie oznaczać zapomnienia o konkretnych, szczegółowych wyglądach wydarzenia historycznego, o tym, co się kłębiło w trzewiach historii, o tych wszystkich okropnościach, które się ujawniały, kiedy wydarzenie się wydarzało. Po drugie zaś, po prostu nie ma na to rady. Jeśli w historii wydarza się coś naprawdę ważnego, to jest pewne, że wcześniej czy później albo sami usymbolizujemy to w naszych głowach, albo samo to się w nich na swój sposób usymbolizuje. To znaczy ujawni tak czy inaczej swoją istotną wartość, swoje głębokie, ukryte, wymagające pracy, żeby do niego dotrzeć, znaczenie. Wszystkie wielkie wydarzenia, które miały miejsce w naszej historii ojczystej, z czasem uzyskały dla nas wartość symboliczną. Jest w dodatku jeszcze tak, że to właśnie rozpoznanie oraz przyjęcie tej wartości symbolicznej, uznanie, że to jest jakaś wartość, łączy nas w pewną całość, czyli robi z nas Polaków. Jesteśmy Polakami, ponieważ mniej więcej tak samo oceniamy i tak samo przeżywamy Batorego pod Pskowem, rzeź humańską, bitwę pod Maciejowicami, rzeź Pragi, atak na Belweder, Olszynkę Grochowską, wymarsz pierwszej kadrowej i bitwę warszawską 1920 roku. Szczegóły rzezi humańskiej, okropne, są teraz mało komu znane, co nie zmienia faktu, że to wydarzenie ma nadal wartość symboliczną, jeśli chodzi o życie polskie na Kresach. Możemy więc mniej lub więcej wiedzieć o tych wydarzeniach, mniej lub bardziej pasjonować się ich szczegółową treścią, mniej lub bardziej ją przeżywać, mniej lub bardziej współczuć z tymi, co brali w nich udział, lepiej lub gorzej rozumieć ich intencje. Ale dopiero głębokie znaczenie tych wydarzeń, jeśli potrafimy je odczytać, mówi nam, że jesteśmy Polakami. Ale mieliśmy mówić o kurtynie. O jej wyglądzie wiem bardzo mało i wydaje mi się wysoce prawdopodobne, że więcej, ponad to co wiem, dowiedzieć się o niej obecnie nie można. Nie jest jednak wykluczone, że została ona gdzieś przez kogoś dokładnie opisana. Istnieją dziesiątki, nawet setki powstańczych relacji. Wiele z nich zostało opublikowanych, wiele innych leży w różnych archiwach państwowych i prywatnych. Bardzo więc być może, że ktoś tę kurtynę, która wisiała co najmniej przez kilka lub kilkanaście dni, zapamiętał, co nie było trudne, i opisał. Jeśli zaś taka relacja, w której kurtyna została opisana, gdzieś się znajduje, to oczywiście zostanie ona kiedyś odnaleziona i opublikowana i wtedy dowiemy się wielu ciekawych szczegółów. Na przykład dotyczących wysokości kurtyny, która nie jest mi znana. Czy ci, którzy się za nią poruszali, musieli się schylać? Czy mogli, lekceważąc ewentualny ostrzał, iść wyprostowani? Inna ewentualność jest zaś taka, że kurtynę zapamiętano, ale potem, kiedy ją zdjęto, została zapomniana i nikt jej nie opisał. Jest jeszcze trzecia ewentualność, że kurtyna nie została opisana, ale ktoś, kto ją pamięta, przeczyta ten mój wojenny kawałek, który właśnie piszę, i zechce odtworzyć. Bardzo proszę, żeby ten opis był możliwie dokładny. Wygląd kurtyny. Ten ktoś, kto może pamięta kurtynę, jest teraz dobrze po osiemdziesiątce. Pewnie nawet dochodzi do dziewięćdziesiątki. Jeśli chodzi o pierwszą ewentualność, że w którejś z relacji powstańczych o kurtynie jest jednak mowa, to uprawdopodobniałoby ją to, że kurtynę, nawet jeśli wisiała tylko kilka dni, musiało widzieć co najmniej kilkudziesięciu albo i kilkuset powstańców. Widziało ją też z pewnością kilkuset Niemców, bo to właśnie oni ją powiesili i oni z niej korzystali. Niemcy też mogliby zatem kurtynę opisać. I może opisali. Ale od Niemców informacji w sprawie kurtyny nie oczekujemy z pewnego bardzo oczywistego powodu. Choć zawieszona przez Niemców i służąca Niemcom, kurtyna wisiała u nas, a jej obecna wartość, właśnie symboliczna oraz estetyczna, jest wartością wyłącznie polską. Jest to coś, co należy wyłącznie do nas.